سورہ قاف پاک ابتدائی لفظ ہے کیونکہ سورت کے شروع میں استعمال کیا گیا ہے، فاف صفا اسی سے اس کا نام رکھا گیا، مکی ہے جس سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی 182 آیات ہیں اور 5 اس کے اندر رکوع ہیں، کلمات 873 کلمات ہیں اور حروف یہ ہیں وہ 3950 اس کے اندر حروف ہیں۔ سورت کا نمبر 37 اور نزول نمبر 56، اس سے پہلے 55 سورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ 56 نمبر پر ہے۔ گزشتہ سورت سے تعلق اور اس کا تعلق اور ربط جو ہے وہ 4-5 قسم کا ہے۔ ایک تو گزشتہ سورت میں شفاعت قہری کا رد تھا، تو اس میں اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ شفاعت قہری کیوں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تمام کے تمام وہ محتاج ہیں، جو محتاج ہو وہ جبرن منوا نہیں سکتا۔ دوسرا، گزشتہ سورت میں توحید کے دلائل عقلیہ تھے، تو اس میں انبیاء اور ملائکہ سے منقول دلائل پیش کیے گئے ہیں، انبیاء کے واقعات سے اور فرشتوں کی کلام سے یہ دلائل سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 3، گزشتہ میں حیات بعد الممات کا اس بات تھا، اس میں قیامت کے دن لوگوں کے حالات کی کامیاب لوگوں کے حالات کیا ہوں گے اور ناکام ہونے والے لوگوں کے حالات، اور بڑی تفصیل سے بڑے انتہائی جامع اور مانے انداز کے اندر جنتی اور جہنمی لوگوں کا انداز اور ان کے حالات بیان کیے گئے۔ موضوع اس سورت کا آپ کی دعوت کے استہزاء کرنے والوں کا انجام، جو نبی کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، وہ اس میں بیان کیا گیا، اور اسی طرح آپ کی کامیابی کی پیشین گوئی کی گئی، ان قریب ہی آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے نشان نہ ہوا کرے، اور اسی طرح توحید رسالت اور فکر آخر انتہائی آسان انداز میں انتہائی جامع انداز چھوٹے چھوٹے سور آیات اور بڑے فصیح اور بلیغ انداز کے اندر بیان کیا گیا، اور ساتھ انبیاء کے کئی قصص بیان کیے گئے، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی کچھ دیگر انبیاء کے واقعات سنا کر اس میں یہ چیزیں ثابت کی گئی ہیں کہ باقی وہ بھی میرے برحق نبی تھے، وہ جو کچھ لے کر آئے تھے وہ حق تھا، اسی طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی میرے سچے نبی ہیں، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں وہ بھی برحق ہے، اور تمام کی تعلیمات کا اصل منبع وہ ایک ہی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کے، صف باندھنا، صف بنا کر اللہ کے دربار میں اللہ کا حکم سننے کے لیے جو ہمہ وقت تیار فرشتے، ان کی قسم، فالزاجرات زجرا، قسم ہے زجر و توبیخ کرنے والے فرشتوں کی جو زجر و توبیخ کرتے ہیں لوگوں کو، فالتالیات ذکرا، قسم تلاوت کرنے والے فرشتوں کے ذکر کو جو اللہ کا ذکر بار بار پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، انا الہکم لواحد، قسم اس لیے اٹھائی کہ الہ تمہارا ایک ہی ہے، باقی وصفات صفا اور فتالیات ذکرا، اس میں تو تمام کے اتفاق سے کہ اس سے مرا فرشتے ہیں، بتفت زاجرات زجرا، اس میں جمہور صحابہ کرام وہ بھی اس سے فرشتے مراد لیتے ہیں، البتہ تقاضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد آیات قرآن لیتے ہیں، فزاجرات زجرا سے مراد قرآن کی آیات ہیں، معنی یہ بنے گا قرآن کی آیات کی قسم جو زجر و توبیخ کرتی ہیں، جن کے اندر بندوں کو توبیخ کی گئی ہے کہ برے اعمال سے بعض آ جو رک جاؤ، ان آیات کی قسم، قسمیں اٹھا کر زجر و توبیخ کرنا، ڈانٹ دینا، ڈانٹنا، تو قسم اس لیے اٹھائی گئی کہ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے رب، یہ قسم آگے مزید آئے گا پھر بتائیں گے کہ قسم اٹھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں قسم اٹھائی جاتی ہے، قسم کس کی اٹھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کیا وہ بھی ہماری طرح پابند ہے کہ جیسے ہم پھر اللہ کی قسم اٹھانے کے پابند ہیں، یہ آگے بیان کریں گے۔ ان الہکم لواحد، الہ تمہارا ایک ہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب آسمان و زمینوں کا جو کچھ ان کے درمیان، رب المشارق اور رب مشرقوں کا، اور اسی طرح مغربوں کا ایک پہلو بیان کیا ہے، دوسرا خود ہی ذہن میں آ گیا نا، جو مشرقوں کا رب ہے وہ مغربوں کا بھی، اور مشرق مشارق ہر دن سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ غروب ہوتا ہے، اس لیے مشارق اور مغارب استعمال کیا، اور جہاں مشرق اور مغرب آتا ہے وہ مطلق طور پر، جہاں تشریح آتا ہے وہ گرمی اور سردی کے دو موسموں کے اعتبار سے بڑا اعتبار کرتے ہوئے، ورنہ سورج کے ہر دن کے طلوع اور غروب الگ الگ ہوتے ہیں۔ جنت سما دنیا بے شک مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو، دنیا قریبی آسمان جو ہمیں نظر آتا، باقی اس سے بھی کتنے بعید۔ لیکن قریبی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بانس لے کر اس کو چھو لیں یا وہ چھت پر چڑھ کے ہاتھ لگا لیں، مطلب قریبی سے باقیوں کو بنسبت قریب ہے۔ مزین کر دیا یہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت کے ساتھ، وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کی ہم نے حفاظت کرنا ہر شیطان سرکش سے، حفظًا مفعول مطلق فعل محذوف کا، وَحَفِظْنَاهُ حِفْظًا، حفاظت کی ہم نے اس آسمان کی حفاظت کرنا ہر شیطان سرکش سے، لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى، نہیں وہ کان لگا سکتے مَلَأُ الْأَعْلَى کی طرف، وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، اور مارے جاتے ہیں وہ ہر طرف سے، جب بھی کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں چاروں طرف سے شعلے مارے جاتے ہیں، دُحُورًا بگانے کے لیے، تاکہ یہ باغ جب بگانے کے لیے شعلے مارے جاتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی، ہمیشہ کا دائمی عذاب ہے، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو اچکتا ہے اچک لینا، جفتی مارنا، مگر جو وہاں سے اچکتا کوئی چیز لانے کی کوشش کرتا ہے، فَأَتْبَعُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پیچھے لگتا اس کے شہاب ثاقب، شعلہ روشن شعلہ اس کے پیچھے لگتا ہے، فَاسْتَفْتِهِمْ هُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا، پوچھتے ہیں یہ آپ سے، پوچھئے ان سے، هُمْ أَشَدُّ، کیا یہ چیزیں زیادہ سخت ہیں، آسمان زمین یہ نظام یہ بنانا زیادہ مشکل اور سخت کام ہے، أَمَّنْ خَلَقْنَا، بس پوچھئے ایسے ہم اشد خلقا، کیا یہ زیادہ سخت ہیں پیدائش کے لحاظ سے یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا، یہ زیادہ مشکل ہے کہ ان کو مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ مشکل ہے یا یہ باقی نظام زمین ہے آسمان ہے سیارے ستارے باقی یہ مشکل ہے، پوچھئے ان سے کیا یہ زیادہ سخت ہے پیدائش کے اعتبار سے یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو تو پیدا کیا ایک چیکنی مٹی سے، لازب چمٹنے والی چکنی مٹی سے ہم نے اس کو پیدا کیا، بس یہ کون سے بڑی دھات سے بنے ہیں کہ جس کو بڑی مشکل سے کوٹ کوٹ کر ٹیڑھا کر کر کے بنانا پڑے، یہ ایک گارے سے بنا دیا، باقی چیزیں کتنی کتنی سخت مادوں والی ہیں، کیسے کیسے ہم نے بنائی ہیں، یہ پیچھے یہ تذکرہ کیا تھا، پیچھے ایک دو بار تذکرہ ہو بھی چکا ہے کہ شیاطین جو ہے پہلے یہ آسمانوں پر جا کر چوری چوری باتیں سن لیا کرتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ کی فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کا حکم سنتے ہی کانپ جاتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، بلکہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ نیچے والے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں، وہ اوپر والوں سے حتیٰ کہ مالا اعلیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ نے فیصلہ کیا، وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا تھا، تو یہ شیاطین جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہوتے آپ نے انگلیاں کا اشارہ کیا کہ جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہوتے وہ آسمان تک لین لگا کر جو چوری چوری سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوا، تاکہ سن کر لوگوں کو گمراہ کیا جائے، ہم کہیں کہ ہم عالم الغیب ہم جانتے ہیں یہ کچھ ہو گیا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے، یہ صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے، کسی غیر کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، چنانچہ یہ اوپر جاتے تھے پہلے سن کر آتے کاہنوں کو آ کر بتلا دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ اب یہ پہلے کی طرح آزادی کے ساتھ نہیں جا سکتے، اب ان پر شعلے مقرر کر دیے گئے ہیں، جب یہ ایسے چوری چوری سننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں شہاب ثاقب اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ ان کو لگتے ہیں اور ان کو جلاتے ہیں، جس کو لگ گیا وہ جلا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی سن کر جلدی سے نیچے والے کو اوپر والا سن کر نیچے والے کو بتلا دیتا، وہ نیچے والے فر فر کرتے کرتے کرتے یہ سب سے نیچے زمین والا تو اس تک بات پہنچتی ہے، اور ہر ایک جس نے بات سنی اس کے اندر 15-20-100-200 جھوٹ ملا دیے، اوپر ایک بات سنی زمین پر پہنچے وہ کئی ہزاروں اس کے اندر جھوٹ ملے ہوتے ہیں، یہ سب سے زمین والا ہوتا ہے اس کی یاری لگی ہوتی ہے یہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے پروفیسروں کے ساتھ، جو کہتے ہیں جو چاہو سو پوچھو، وہ ان کے پاس جاتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر ان کے طرح طرح کے غلط خیالات ڈالتے ہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، وہ جھوٹ اوٹ پٹانگ بتلاتے رہتے ہیں، کبھی جو انہوں نے آسمان سے بات سنی ہوتی ہے ہزاروں جھوٹوں میں سے کوئی ایک وہ سچی بات بھی ہو جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ حضرت صاحب کا کیا ہی کہنا، جیسے اس نے کہا تھا اسی طرح ہوا۔ تو یہ شیطانوں کے تمام طریقے کار ہوتے ہیں، ان کے طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ بل عجب تو یسخرون، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں، وہ مذاق کر رہے ہیں، آپ ان کے عقل پر مذاق کرتے ہیں کہ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود اللہ کی پوری کائنات جو ہے گواہی دے رہی ہے اس کی وحدانیت کی، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود یہ نہیں مانتے، لیکن الٹے وہ نامراد آگے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ ان کے عقل پر پریشان ہیں، تعجب کر رہے ہیں کہ ان کی عقلوں کے اندر کیا غصہ بھرا ہوا ہے، ان کو سمجھاتی نہیں ہے، وہ آگے تو مذاق کر رہے ہیں، ان کو کوئی اس کا اثر نہیں ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں آگے سے مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، الٹا کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر جادو ہے واضح، یہ تو تمام جادو ہے، کبھی فلاں موجزہ فلاں چیز دکھلا دی فلاں دکھلا دی، یہ جو خرقے عادت چیزیں دکھلاتے ہیں نا یہ تمام جادو ہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا واذا مننا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب آباؤ الاولون، اور ہمارے پہلے باپ دادا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل نعم وانتم داخرون، کہہ دیجیے ہاں ہاں تم اٹھائے جاؤ گے، اور پھر اس طرح کے چودھری نہیں ہوگے بلکہ تم ذلیل ہوگے، ذلیل بنا کر اٹھائے جاؤ گے۔ فإنما هي زجرة واحدة، وہ تو ایک سخت ڈانٹ ہوگی، سخت ایک آواز ہوگی۔ فإذا هم ينظرون، اچانک تمام کے تمام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، قبروں سے نکل کر وہ دیکھیں گے، وہ یہ میرا بابا کھڑا، یہ دادا، یہ فلاں، وہ تمام کے تمام سو سال پہلے، پانچ سو سال، ہزار سال پہلے مرے ہوئے تمام نکلے ہوئے۔ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، کہیں گے ہائے افسوس یہ تو قیامت کے واقعی بدلے کا دن آ گیا، ہاں یوم الفصل، یہ تو فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کی تم تکذیب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا طرف سے اعلان ہوگا، یا فرشتے کہیں گے یا مومن سنا دیں گے، یہ فیصلے کا دن آ گیا جس کی تکذیب کرتے تھے۔ اخشر الذین ظلموا وازواجہم، حکم ہوگا اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیے اور ان کے ہم مصروں کو، تمام ایک ایک قسم کے جو ظالم ہیں، شرابی ایک طرف، مشرق ایک طرف، بدتی ایک طرف، فلاں ایک طرف، فلاں، تمام کے الگ الگ لہنے لگا دو، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وہ ازواج امور کے ان کے ہم جیسوں کو بھی، تو ماں کانو یا بدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے، انہوں کو بھی ساتھ کھڑا کر دو۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، اور دکھلاؤ ان کو جہنم کا راستہ، ان کو ماشاء اللہ دلو نا سیدھا آچاریہ جہنمی طرف، سارے ٹورو ادھر، من دون اللہ کے بعد جو شجر تھے، حجر تھے، یا وہ انسان جو اپنے غیر اللہ ہونے کا جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں یہ اختیارات ملے، ہم یہ کر سکتے ہیں، تو جو نیک لوگ فوت ہو گئے، انبیاء، شہداء، اولیاء، جو توحید پرست تھے، وہ اس میں نہیں ہے، وہ اسے دور رکھے جائیں گے، جس طرح پیچھے وضاحتیں آ چکی ہیں۔ اچھا ابھی ان کو ہانک کر فرشتے مار مار کر اس کو لے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں روکنا، ایک منٹ ان کو روکو، ابھی تو کچھ اور بھی ان سے پوچھنا ہے، وہ دیکھیں گے اب کیا بنا گے۔ جیسے مجرم کو کہا جائے نا چلو بھی اس کو ہاتھ کڑی لگاؤ اور اس کو پانچ سال کی سزا ہے اور ٹھونس دو جیل کے اندر، تھوڑی دیر صفائی لے کر جائیں تو پیچھے سے پھر دوبارہ کہیں نہیں نہیں روکنا، ابھی ایک دو کیس اور بھی اس کے، اب وہ اس کی دیکھنے والی ہوگی، وہ کہا تھا میں تو پہلے مرا ہوا تھا، پانچ سال کی قید ہے، اتنے ہزار روپے جرمانہ، فلاں باب شکل، اور پتہ نہیں میرے کون کون سے جرائم کے سامنے آ گئے، اب اس کے دیکھنے والی حالت ہوگی۔ ان کا بھی پہلے کہا جائے کہ جہنم کی طرف لے جاؤ، تھوڑی دور جانے کے بعد اب روکنا ایک منٹ، ابھی ایک دو چار اور بھی باتیں پوچھنی ہیں، واقف ہوں، روکنا ان کو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا، ابھی اور بھی چیزوں کا سوال کرنا ہے، کیا سوال ہے؟ ما لکم لا تناصرون، کیا تمہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ہاں بھی تم کہتے تھے ہمارا پلو پکڑ کر آ جانا، آج پلو پکڑاؤ نا ان کو، بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن مطیع ہو چکے ہوں گے، پھر تمام گردنیں جھکا کر کہیں گے یا اللہ، وہ کہیں گے ہم پھر ہمارے شریک نہیں تھے، یہ کہیں گے ہم نے کیا نہیں۔ وہ اقبال آباد و ملا آباد ہی تصاعلون، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کو متوجہ ہوں گے اور سوال کریں گے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، مرید کہیں گے بے شک تھے تو تم آتے ہمارے دائیں طرف سے، ہماری قوت والی بڑے طاقت کے ساتھ آتے تھے۔ دائیں طرف انسان کی دائیں جو سمت ہے بڑی طاقت والی ہوتی نا، اسی سے کام کرتے ہیں، مطلب کہ تم بڑے قوی قسم کی دلیلیں لاتے تھے اور بڑے زور و شور سے اور یورش کرتے ہوئے ہمارے پاس آیا کرتے تھے، اس لیے تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ قال بل لم تکونوا مؤمنین، آگے سے وہ کہیں گے نا جناب، بلکہ تم خود ہی ایماندار نہیں تھے، تم ہم دلیل کر رہے ہو۔ ما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی غلبہ، ہمارے کون ہاتھ میں کون سے ڈنڈا پکڑا ہوا تھا کہ جبرن ہم نے تمہیں مروایا، نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی غلبہ، بلکہ تم قوم طاغین، بلکہ تم قوم باغی تھی، نافرمان خود تھے، نماز پڑھنے کو خود دل نہیں چاہتا تھا، زکات کو خود دل نہیں چاہتا تھا، تو ایک مرغا ہمیں دے کر کہتے ہیں بس بھی اب بخشے بخشائے ہیں، سال کے بعد ہماری حاضری ایک بار لگوا دی، اصل میں جان خود بچاتے تھے کہ نمازوں سے، روزے سے، زکات سے، حج سے جان بچے، تو بہانہ تمہیں یہ تلاش کیا کر لیا، تو بس بھی فلاں کی حاضری، فلاں سرکار کے پاس ایک بار سال میں چلے جائیں، بس جو پہلے پیچھے کیا نا چھوٹا موٹا تمام، جو کسی کی ڈگی بچی ہضم کی تمام پاک ہو گیا۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایماندار نہ تھے، نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ، بلکہ تم قوم طاغی، بلکہ تم قوم باغی تھی، حد سے بڑھنے والی تھی۔ فحق علینا قول ربنا، اور ثابت ہو گیا قول ہم پر ہمارے رب کا، انا لذائقون، ہم تمام ہی چکھنے والے ہیں۔ اب چھوڑو یار، کیا ایک دوسرے کو ملان ملامت کرتے ہو، ہمارا یار کے تمام جہنم میں آؤ، تشریف لائے ہمارے ساتھ ہی، چلو اتنا ہوتا، آگے آگے ہم پیچھے پیچھے تم، چلو اتنا تو ہم کر لیتے ہیں کہ ہم چلو آگے آگے جاتے ہیں تب پیچھے پیچھے آ جاؤ، لیکن آج وہیں چل کے وہیں ہمارے گال مندے وہیں ہوں گے۔ اب یا اللہ کے سامنے کیا ہم ایک دوسرے کو کہیں، انا لذائقون، ہم تمام چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انکم غاوین، گمراہ کیا ہم نے تم کو، بے شک ہم خود گمراہ تھے، پہلے تو مانتے نہیں تھے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، پھر جب تمام طرح سے دلیلیں وغیرہ مل گئی، پھر آخر میں کہیں گے یار ہم کون سے بڑے ہیں قرآن اور حدیث کے عامل تھے، ہمیں تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا تھا، بلکہ کبھی کیا نہیں تھا، تم کس نے کہا تھا ہمارے پیچھے ہو، ہم جو ہمارے پاس تھا وہی کچھ تمہیں دینا تھا، نہ ہمیں ناظرہ قرآن پڑھنا آتا تھا، نہ ہمیں یہ پتا تھا حدیث کیا چیز ہوتی ہے، بس باپ دادا سے ایک گدی آگے اس پر ہم بیٹھ گئے، نہ شکل و صورت اسلامی، نہ حجامت، نہ کپڑا، نہ لباس، تمام جو ہے عورتیں جو ہیں درجنوں کے حساب سے عورتیں، کہ چکھنے دبا رہی ہے، کوئی پاؤں پکڑے ہوئے ہے، کوئی کہاں سے دبا رہی ہے، کوئی کہاں سے دبا رہی ہے، یہ ان کے تمام لچھن ہوتے تھے، تو ہمارے پاس یہی کچھ تھا، یہی ہم نے دینا تھا، ہم خود گمراہ تھے، تمہیں بھی گمراہ کر دیا۔ فَإِنَّمْ يَوْمَا دِن فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بے شک وہ عذاب میں اس دن مشترک ہوں گے، اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کریں گے، اِنَّمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ، بے شک جب ان کو کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے الہ مگر ایک ہی، یس تکبرون، تو یہ آگے سے تکبر کرتے تھے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، فلاں سرکار کچھ بھی نہیں کرتی، فلاں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بھائی قولون انا لطارقو آلہتنا للشاعر مجنون، اور کہتے تھے کہ ہم چھوڑ دیں گے اپنے الہوں کو ایک شاعر اور مجنون کے دیوانے کے کہنے کی وجہ سے، بل جا بالحق وصدق المرسلین، دیوانہ نہیں وہ، بلکہ وہ تو حق لے کر آیا تمہارے پاس، وہ تصدیق کرتا ہے رسولوں کی، ایک دیوانہ ہے جس کی ایک بات جو حق پر مبنی، بے شمار دلائل کے ساتھ اس کی توثیق، اور پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب، ما تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو تم عمل کرتے رہے، الا عباد اللہ المخلصین، ہاں البتہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ ان کو ایسے بدلے نہیں دیے جائیں گے، وہ ایسے عذاب چکھنے والے نہیں ہوں گے، اولائک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہوگا معلوم، معلوم رزق سے اس کے کئی ایک معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی مقدار معلوم ہوگی کہ اس کو کتنی طلب ہے، جتنی طلب ہے اتنی ڈش کے اندر ڈال کر سامنے رکھا ہوگا، یہ اتنی کہہ کے دوبارہ لا کر دودھ دو یا کہے کہ نہ بھی اتنا بچ گیا چھوڑ دے، جتنی ضرورت اتنا، اور دوسرا اللہ کو ان کی قولی اور حصی طور پر جو زبان سے کہیں کہ وہ بھی جو ان کی حص میں ہوگی کہ ہمیں فلاں چاہیے، وہ رزق ان کے لیے معلوم ہے، یعنی ان کا رزق جب معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے حوروں غلمان اور ان کے نوکر چاکروں کو یہ اتنی تیز حص دی ہے کہ ان کے دل کے جو حص کے اندر آئے، تصور کے اندر آئے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، وہ بھی حاضر. اور ایک اور بھی بڑا عجیب سا منع کیا گیا ہے، رزق معلوم، ان کے رزق ہوگا معلوم، کہتے ہیں کہ دنیا کا رزق ہر ایک وہ کھائیں تو اس کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے، سیب کھائیں تو پتا چلے گا یہ میٹھا ہے پھیکا ہے، ہر ایک چیز اس کو منہ میں ڈالیں چبائیں پھر اس کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جنت کے میوے ایسے وہ پلیٹ میں پڑے ہوئے آپ کو پہلے پتا چلے گا کس کا ذائقہ کیا ہے، بہت زیادہ میٹھا کھانا وہ یہ ہے، ہلکا میٹھا کھانا یہ ہے، تھوڑا ہلکا ہلکا ترش کھانا یہ ہے، کھانے سے پہلے پتا چلے گا اس کا ذائقہ کیا ہے. اولائک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے رزق معلوم، پہلے معلوم کہ رزق ہے کیسا. فواکہ یعنی ہوں گے میوے، میوا جات، وہم مکرمون، اور ان کی وہاں عزت کی جائے گی، فی جنات نعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، اوپر تختوں کے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، سرر سریر کی جمع، اور یہ اس میں سرور سے ہے، سرور ماں جس کے اندر انسان بڑے ٹھار سے بیٹھے، تو جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے تختوں پر کیسے ٹھار سے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے سرور والے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، آمنے سامنے، یطاف علیہم بکاس من معین، اور گھمائے جائیں گے ان کے اوپر پیالے تازہ شراب کے، کاس کہتے ہیں ایسا پیالہ جو بھرا ہوا ہو، بھرا ہوا پیالہ، معین جاری شراب بالکل تازہ، یہ نہیں وہ پچھلے مہینے کی بدبو باسی نا، بالکل تازہ بتازہ، بیضا بالکل سفید رنگ کی، دنیا کی کالی کلوٹی نہیں لوک کی طرح گندی بدبو دار نا، بالکل سفید دودھ کی طرح، لذت للشاربین، لذت دینے والی ہوگی شاربین کو، پینے والوں کو بڑی لذت دے گی، دنیا کی شراب کے اندر کوئی لذت نہیں ہے، چسکا ہی ہوتا بنا ہوا، ورنہ یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی بڑا میٹھا ذائقہ ہے یا اچھا ذائقہ، ذائقہ نہیں ہوتا، تو یہ جنت کی شراب ہے بالکل سفید رنگ کی اور انتہا درجے کی لذت، لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، نہ ہوگا اس شراب کے اندر سارا چکرانا، اور نہ اسے وہ بہکیں گے، نہ وہ عقلوں کو چھینا جائے گا، وہ شراب پینے سے نہ کوئی سر چکر، نہ کہ دماغ کے اندر فطور، نہ کہ بہکی بہکی باتیں، نہ اسی طرح حشاش بشاش. وَإِن دَمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفَيْنِ، ان کے پاس نظروں کو نیچا رکھنے والی اور موٹی آنکھوں والی، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ یہ ازواج بھی تو چاہیے نا، اتنی کھا کھا کے وہ آکڑیا پیا ہوگی نا، ان کے پاس قاصرات الطرفین، قاصرات الطرف کہتے ہیں کہ اپنی نظر کو نیچا رکھنے والی، اپنی جو جس چیز کو دیکھنا وہی دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ کسی غیر چیز کی طرف نظر نہ اٹھائیں، یعنی انتہائی پاک باز، انتہائی شرم و حیا اور عصمت والی عورتیں، جنہوں نے اپنے اس جنتی خامدوں کے علاوہ کسی کی طرف کبھی نظر اٹھائی ہی نہیں. اور این موٹی آنکھ والی، موٹی کا مطلب یہ نہیں کہ پانچ کلو کی ہوگی، وہ ایک ڈرتا ہی پھرے کہ یہ کیا ہوگی، مطلب کہ باقی اعضاء کی بنے تو آنکھ کا موٹا نا یہ ایک حسن کی علامت ہے، ایک ہے اس کا باقی اعضاء بڑا خوبصورت ہے، آنکھ چھوٹے چھوٹے چٹیاں سی ہوں اندر کو دنسی ہوئی، یہ گلی کان سے گلیلے مارے دے نا، یہ بھی حسن نہیں ہے، حسن یہ کہ آنکھ کچھ موٹی ہو باڑی، باقی اعضاء کی بنسبت تو یہ ایسی ہوں گی. مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپائے ہوئے، ایسے ہوں گے یہ شتر مرغ کے انڈے چھپائے ہوتے ہیں، اور بعد میں یہ کہا کہ شتر مرغ کے انڈے کے اندر جھلی ہوتی ہے، جیسے آپ انڈے کو چھیلتے ہیں نا تو اس کے بعد ایک بریک سا پردہ سا ہوتا ہے، بڑا ملائم بڑا نرم سا ہوتا ہے اور انتہائی سفید ہوتا ہے، اس طرح کی ان کی جلد ایسی ہوگی. انہن بید مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپائے ہوئے، چھپائے ہوئے انڈے ہیں تو جب ان کو ننگا کیا جائے کیسے چمکتے ہیں، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، متوجہ ہوگا بعض بعض کی طرح ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جنت میں ایسی عیش و بہار کر رہے ہیں، اپنی مجلس گپوٹیشن کر رہے ہیں طرح طرح کی، اور کرتے کرتے باتیں ایک دوسرے کو کہیں گے، یار وہ میرا ایک دوست ہوتا تھا دنیا کے اندر، وہ نظر نہیں آ جاتا. قال قائل منهم انی کان لی قرین، کہے گا کہنے والا ان میں سے کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا. یار وہ کہاں، پتہ نہیں کہاں گیا. اچھا وہ پتہ کیا کہا کرتا تھا؟ یقول انک لمن المصدقین، کہتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گیا ہے؟ جب میں قرآن کی، نبی کے احکام کی فراہمی سے تصدیق کرتا ہوں کہ دلہ ہے تو بھی اچھا بنتا ہے، ستنی ہے اچھی کتنی فردا چٹی فردا لے اتنے کی پانی آیا فردا، کبھی کہتا یہ، کہتا تم بھی تصدیق کرتا، اچھا بھلا سمجھدار تھا تم بھی ان کے پیچھے چل پڑا، کہتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں سے ہو گیا ہے. ایدا متنا و کنا ترابم و اداما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، آئین عالم دی نور، کیا ہمیں دوبارہ بدلا دیا جائے گا؟ وہ ہمیں ایسی باتیں کرتا تھا تو آج ہمیں نظر نہیں آتا. اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان آئے گا، تم نے وہ دیکھنا بھی، اور جس کا تم حال ایک دوسرے کو سنا رہے ہو کہ ایسا ایسا ہے کہ دنیا میں ہوتا تھا، اس کا حال دیکھنا ہے؟ یا فرشتے آ کر کہیں گے، یا ممکن ہے کہ جو بات کہہ رہا تھا پھر اسی کو دکھلا دیا جائے، وہ کہے گا تم نے دیکھنا، وہ جو دنیا میں مجھے ایسے کہتا تھا اسے دیکھنا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں دیکھنے دیکھ لیتے ہیں، وہ کون صاحب تھا؟ نہیں وہ کہتا تھا کیا تم بھی مصدقین، تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گیا؟ وہ مجھے دنیا میں ایسے استہزاء کے طور پر کرتا تھا، تم ہی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گیا، مریں گے اٹھائے جائیں گے حشر نشر ہوگا. قال هل انتم مطلعون، کہیں گے کیا تم اطلاع پانے والے ہو؟ اچھا کیا تمہیں دیکھنا ہے؟ مطالب نہ اوپر سے جان کر دیکھنا. فطلع فرعون فی سوائے جہنم، وہ جان کر دیکھیں گے، وہ جان کر دیکھے گا تو دیکھے گا اس کو جہنم کے درمیان میں، جب ایسے دیکھے گا تو جہنم کے وہ درمیان میں جل رہا ہے، پھر وہاں سے اس کو آواز دے کر کہے گا قال اللہ ان کے تلف الدین، یہ جنتی کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، وہ دنیا میں تو نے بڑے چارے لگائے، بڑے میرے مجھے گمراہ کرنے کی کوششیں کی، قریب تھا ان مخففہ میں مسکرا ان کا قصہ، بے شک تو قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر دیتا، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت اور احسان تو میں بھی تیرے ساتھ حاضر ہونے والوں میں سے ہو جاتا، اگر یہ تو اللہ کا احسان مجھ پر، اس نے مجھے استقامت دی، میں حق راستے کو اختیار کیے رکھا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ ہی ہو جاتا. اچھا اب بتلا دی، اب یہ جنتی اس کو مزاق کے طور پر کہے گا ہاں ہاں آپ دیکھیں نا، اب مانا ہم بھی میتین، کیا مرنے والے نہیں ہیں؟ ہاں اللہ موت الاولى، مگر پہلی موت ہی، تو مانا ہم بھی معذبین، ہمیں عذاب بھی نہیں پیش دیا جائے گا. اسی کی بات بطور استحزاز کو دہرایا جا رہا، جو دنیا میں یہ کہتا تھا نا وہی اب جنتی اس کی بات اس پر چسپاں کر رہا ہے. اور جیسے کہ کہیں چھوڑو یار کوئی کیا سب کیسے کہتے ہیں کہ کل مار پڑے، کوئی مار نہیں، ایسے سٹار ڈراوا لگاتے ہیں، جب کل لگے نا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مار نہیں کوئی مار نہیں، اسی کے کلمات اسی کے بات دہراتا ہے استحضاء کرنے کے لیے. تو یہ جنتی آدمی بھی اس کی دنیا والی باتیں اس کو مسخری کرنے کے لیے کہے گا ہاں افمان بمیتین، کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں نا اب، اللہ موتنا الاولى مگر پہلی موت ہی، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب بھی، ہمیں عذاب بھی نہیں کوئی دیا جانے والا. ان ھذا لوالفوز العظیم، بے شک یہ کامیابی ہے بہت بڑی، جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی کی مثل اس جیسے کاموں کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو، محنت اور کوشش ایسے کاموں کے لیے کرو. اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے اعتبار سے جس کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کو فلاں انعامات ملیں گے، مہمانی کے اعتبار سے یہ چیزیں بہتر ہیں؟ ام شجرۃ الزقوم، یہ زقوم کا درخت، تھور کا درخت وہ بہتر ہے؟ کون سا؟ انا جعلنا فتنۃ للظالمین، جس کو ہم نے بنایا ہے آزمائش ظالموں کے لیے، جو ظالموں کے لیے ہم ایک آزمائش بنایا ہے، کیسے؟ حلق میں اٹک جائے گا، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، پانی مانگیں گے، ہائے پانی ہائے پانی، کئی سو سال مانگتے رہیں گے، پھر فرشتے ان کو پانی لا کر دیں گے، کیسا پانی؟ جہنمیوں کا وہ پی پر کچلہو، جب اس کے باپ ہی منہ پر پڑے گی تو منہ کا تمام چمڑا جل کر اس کے اندر گر جائے گا، پھر پیچھے منہ کرے گا، چیخے مارے گا، پھر فرشتے پکڑ کر جبرن اس کے منہ میں ڈالیں گے، تو جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا تمام تمام نظام جو تمام باہر نکلتا جائے گا. اور زقوم جو ہے، امام ابن کثیر نے فرماتے ہیں کہ زقوم جو اتنا کڑوا زہریلا، اگر اس کا ایک قطرہ سمندروں کے پانی کے اندر، جتنا سمندروں کا پانی اتنا پانی ہو، اس کے اندر زقوم کا ایک قطرہ بھی ملا دیا جائے تو تمام کا تمام پانی یہ انتہا درجے کا کڑوا اور زہریلا بن جائے. ایک تو یہ ازمائش کا معنی یہ کہ گلے میں پھنس جائے گا طرح طرح کی تکلیفیں، دوسری ازمائش یہ وہ کہنے لگے لے یہ بھی عجیب بات، کہتا ہے کہ آگ میں جائیں گے آگ جلا دے گی فلاں کر دے گی، اور اب کہتا ہے کہ وہاں درخت بھی ہوگا، آگ میں بھی کبھی درخت ہوئے ہیں؟ یہ استہزاء کیا اور زیادہ تکذیب کرنے کی وجہ سے زیادہ گمراہی میں پڑ گیا. ان شجر تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے جو نکلتا جہنم کے پیندے سے، جہنم کے نیچے جڑ سے نکلے گا. تعالیٰ رؤوس الشیاطین، اس کے یہ خوشے ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر. تعالیٰ اس کا خون، اس کے جو اوپر سیپ وغیرہ نکلتی ہے، تو پودے کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کا پھول. چھوٹا سا پھول نکلتا نا، وہ تھوڑی سی کھل کھل رہا ہو تو وہ اس کی کیفیت بہت خوبصورت ہوتی ہے. تو جس درخت کی خوبصورت چیز ہے وہ شیطانوں کے سروں جیسی ہو تو باقی کیسا ہوگا؟ باقی کا اندازہ خود لگائے کہ باقی کتنا عجیب و غریب اور کتنا گھناؤنا اور کتنا سخت قسم کا ہوگا. فَإِنَّمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، وہ کھائیں گے اس درخت سے. فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بھریں گے اسی سے پیٹ، پیٹ اسی سے بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ، پھر بے شک انہیں کے لیے اس کے اوپر، اس تھور کے اوپر پینا ہوگا گرم پانی کا، گرم گرم پانی ہوگا دیا جائے گا. ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف. تو یہ جہنم سے نکال کر جہنم کا جو دوسرا حصہ ہے جہاں گندا پانی کچلا وغیرہ تھا، وہاں لے جایا گیا، وہاں پانی پلا کر اس طرح گرم، پھر دوبارہ پھر جہنم کی طرف. یہ کس لیے اتنی سزائیں؟ انم الفوا اباهم ضالی، انہوں نے پایا تو اپنے ابا و اجداد کو گمراہ. تو ہم الاثارم یحرعون، بس یہ بھی انہی کے نقشے قدم پر بھاگے جا رہے تھے. کبھی نہ سوچا کہ ہمارے ابا و اجداد جس طریقے پر تھے وہ درست تھے، حق تھا یا نہ حق تھا. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین، تاکہ گمراہ ہو گئے ان سے پہلے بہت سے، اکثر ان سے پہلے گمراہ ہوئے. ولقد ارسلنا فیہم منذرین، ہم نے بھیجے ان کے اندر بہت سے ڈرانے والے. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، اور دیکھیے کیا انجام ہوا ڈرائے ہوں کا، جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے ڈر اختیار نہ کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص بندے وہ اس برے انجام سے بچے ہیں، وہ اس عذاب اور گرفت میں نہیں آئیں گے. سورہ صافات آیت نمبر 75. گزشتہ آیات میں انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والوں کے انعامات اور انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرنے والوں کی سزائیں اور برا حال بیان ہو رہا تھا. اب چند انبیاء علیہ السلام ان کی تعلیمات قوموں کا آگے سے رد عمل اور پھر فریقین کا انجام وہ مختصر انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تحقیق آواز دی ہمیں نوح علیہ السلام نے، پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے، فلنعم المجیبون، ہم بہترین اجابت کرنے والے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. جب دیکھا قوم کسی طرح بھی راہ راست کی طرف آنے والے نہیں ہے، تو پھر انہوں نے دعا کی، ہم نے فوراً قبول کی. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، نجات بھی ہم نے ان کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی بڑی بڑی مصیبت سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، بنایا ان کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے. حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، صاب، حام اور یافس، ان کی یہ تمام نسل چلی. امام شوقانی فرماتے ہیں کہ سام جو ہے ان سے اولاد جو ہے عرب، فارس، روم، یہود و نصارہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے یہ نسل چلی ہے، اور حام سے سوڈان، ہند، زنگ، حبشہ، قبط اور بربر، یہ جو جتنے لوگ ہیں نسلیں ہیں، یہ تمام ان کے بیٹے حام سے چلی ہیں، اور یافت سے ترک، خزر، یاجوج، ماجوج، یہ تیسرے بیٹے یافت سے ہیں. فَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑا ہم نے ان کا ذکر خیر پیچھے والوں میں. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، سلامتی ہو پر نوح علیہ السلام کے جہان والوں میں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو جو ماننے والے نہ تھے. وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ان کے پیروکاروں میں سے، ان کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والے، ان کے نظریات کو اپنانے والے وہ ابراہیم علیہ السلام بھی، جو 2640 سال بعد نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں. امام جلالین والے نے اس کے بارے میں یہ وضاح کی ہے، 2640 سال بعد یہ ان کے بعد آئے ہیں. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر، اللہ کے دربار میں خالص پیور دل لے کر، جس کے اندر کسی قسم کے شرک کی، کفر کی ملاوٹ نہ تھی. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو، اس کی تم عبادت کرتے ہو. باپ سمراج حقیقی باپ ہے، سچا تایا نہیں، جس طرح کے بعض مانا دوسرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کا لفظ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر ام ہوتا تو ام کا لفظ قرآن استعمال کر دیتا. اِفْقًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا جھوٹے الہ اللہ کے سوا تم ارادہ کرتے ہو. اِفْقًا یہ مفعول لہو ہے، آلِهَةً مفعول بھی ہے، تُرِيدُونَ یہ فعل ہے، اور حمدہ جو ہے یہ اس میں تُرِيدُونَ فعل پر داخل تھا، تو یہ بات اصل میں ایسے بنے گی. اَتُرِيدُونَ دُونَ اللَّهِ آلِهَةً اِفْقًا، کیا تم ارادہ کرتے ہو اللہ کے سوا آلیہ کا، اِفْقًا جھوٹ باندھنے کے لیے تقدیم و تاخیر کی ہے. اَيْفْقًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا جھوٹ باندھنے کے لیے اللہ کے سوا اور آلیہ بناتے ہو. مَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں. دوسروں کے پاس جاتے ہو تو رب العالمین کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کیا وہ دیتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے؟ کیا وہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں؟ یا وہ کنجوس نعوذ باللہ اتنا کو دیتا نہیں؟ ان سخیوں کے پاس جاتے ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ نظریہ؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، دیکھا انہوں نے دیکھنا ستاروں میں. وَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہنے لگے میں تو بیمار ہونے والا ہوں، یا میری طبیعت ناساز ہے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پھرے وہ اس سے پیٹھ دے کر، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. وہ اپنے عید یا اپنے عرس میلے میں جانے لگے، کہنے لگے یہ جو روزانہ ہمارے الہوں کی تردید کرتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے باتیں اس کو بھی چلو یار ساتھ لے کر چلے، یہ ہمارے وہاں جا کر دیکھے گا، طرح طرح کے نیلے پیلے جھنڈے دیکھے گا اور وہاں چنٹے قوالیاں سنے گا، واقعی کہے گا یار کچھ نہ کچھ ہے نا، پوری دنیا جو اکٹھی ہو رہی ہے ادھر سے فلاں شہر سے فلاں علاقے سے، کہیں سے ریڑے بھرے آتے ہیں، کہیں سے گڈھے بھرے آتے ہیں، کہے گا کچھ نہ کچھ ہے بھی اتنی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم دکھ لائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر، انہوں نے اتفاق نظر اٹھائی تو چونکہ ان کے عقیدے یہ تھے کہ جو ستارے ہیں یہ لوگوں کی گردشیں اور حرکتیں یہ لوگوں پر مؤثر ہوتی ہیں اور اس کے واسطے لوگوں کی تقدیریں جو آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنی قسمت کا ستارہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. آج ابراہیم علیہ السلام نے یاد اتفاق نے ایسے اٹھایا جیسے آدمی سوچتے سوچتے ایسے چہرہ اوپر کر لیتا ہے، اب بھی آدمی کو سوچے تو ایسے چہرے پر ہاتھ رکھ کے نظر اوپر اٹھا لیتا ہے، یا تو یہ اتفاق تھا یا پھر ان کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ویسے اٹھایا، یہ توریہ استعمال کیا کہ شاید وہ یہی سمجھیں گے اور مجھے لے جانے پر زیادہ اصرار نہیں کریں گے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پس پھرے وہ اس کو اس سے پیٹ دے کر کہنے لگے چھوڑو یار اگر بیمار ہے یا نہیں صحیح تو ہم نے ایسے اپنے رنگ میں بھنگ ڈالنی ہے، وہاں جا کر ہمیں مصیبت پڑے گی، تو چلو اس کو چھوڑو چلو. فراغ الى آلہتہم فقال الا تاکلون، جلدی سے گئے ان کے آلیہ کی طرف، راگا چپکے سے اور تیزی سے گئے ان کے معبودوں کی طرف، تو ان کا خدا بڑا ایک ہے، اس کو جب جا کر دیکھا تو ماشاءاللہ عید کا دن ہے، کسی کے آگے سیمیوں کا تھار رکھا ہوا ہے، کسی کے آگے زردہ ہے، کہیں جو وہ لفافوں کے لڈوؤں کے لفافے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تبرک شریف کے لیے رکھے، اس کا ان کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے کھانے نہیں ہے کیونکہ پتھر کے جو بنے ہوئے تھے ان کو بھی پتا تھا یہ کھائیں گے نہیں، آگے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آگے رکھ کر جاتے ہیں تو ہم وہاں تماشا وغیرہ کر کے واپس آئیں گے تو یہ متبرک شریف بنے گا، تو یہ ہم کھائیں گے، بیماروں کو کھلائیں گے شفا ہو جائے گی، اور جو ہمارے خوش تندرست کھائیں گے تو ان کو کبھی بیماری نہیں لگے گی، تو فلاں بے اولادوں کو کھلائیں گے تو اولادیں ہو جائیں گی، تو یہ ہمارا تبرک شریف بنے گا. فقال الا تاکلون، ابراہیم علیہ السلام نے آتے دو کو مزاج پر لٹکائے، کھاتے کیوں نہیں بھی، کھال بھر کے تمہارے آگے آگے تمہارے عابدین رکھ کر گئے ہیں تو تم کھاتے کیوں نہیں، وہ اسی طرح ہی پڑے ہوئے. ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تمہیں کلام بھی نہیں کرتے. یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ یہ بولتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اس لیے کہہ رہے، یہ ایک استہزاء اور مذاق. بسا اوقات انسان اپنے دل کا غصہ نکالنے کے لیے بے جان چیزوں کے ساتھ بھی کلام کرتا ہے. کبھی آپ نے جٹ زمیندار کو دیکھا ہوگا نا، کوئی اینٹ روڑا اس کو ٹکرا جائے نا تو اس کو اٹھا کر زور سے مارتا، کہتا ہے ایسے پیار رہے ہیں، حالانکہ اس کو پتا وہ کام تو سنتا ہے، تو آپ کے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے اسی طرح کے اس کو ٹھوکر لگ جائے کوئی چیز مارے اس کو زور سے مارے گا اور اس ساتھ ایک دو سلاتیں بھی سنائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی استہزاء کرنے کے لیے بھی تمہارے معبود تمہارے عابد تو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی سرکاریں ہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ہماری تقدیریں ان کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے تار دیں جس کو چاہے دبو دیں، تو تم آرام سے بیٹھے ہو، سمن بکمن بیٹھے ہو، نہ کوئی کلام کرتا نہ کوئی کھاتا نہ کچھ اور کرتا. دو مذاق لگانے کے بعد فراغ علیہم، پس مائل ہو گئے جھک پڑے ان پر، ضربن بالیمین، اس حال میں کہ مار رہے تھے دائیں ہاتھ سے، پس ایسے کرے کہ امڈ پر پڑے ان پر، پھر ایک ہی لمحے شروع ہو پے دائیں طرف سے. فاقبلوا الیہ یزفون، وہ درمیان میں واقعہ کچھ مختصر کر دیا، تمام کا اچھی طرح ان کا آپریشن کیا اور جو بڑا تھا اس کے کندھے پر ہتھوڑا رکھا اور آرام سے گھر جا کر بیٹھ گئے. اور یہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اس نظریے سے کہ جو سب سے پہلے خدا بارے میں جائے گا اس پر تو نظر کرم ان کی ہو جائے گی، اس کا تو کیا ہی کہنا. وہ آگے چھلانگے لگاتے لگاتے ایک دوسرے کے آگے آ رہے ہیں، جب آ کر دیکھا تو وہاں تو تمام کا تمام ستیہ ناس ہوا پڑا. سب سے پہلے یہی آیا وہ ابراہیم جو آئے ایک آدمی اسے کیا ہوگا. فاقبلوا الیہ یزفون، متوجہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے، تمام کا غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے انہیں کی طرف دوڑ کر گئے کہ کام اسی کا ہی ہے. کالا تعبدون ما تنحتون، جا کر پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم عبادت کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے پیدا کیا تمہیں بھی اور جو تم عمل کرتے ہو. قالوا ابنوا له بنیانا، کہا انہوں نے بناؤ اس کے لیے کوئی عمارت. فالقوه فی الجحیم، اور پھینک دو اس کو آگ میں، بہت بڑا الاؤ، اس کے چاروں طرف عمارتی بھی ہو تاکہ اس کا تپاؤ اور اس کے حرارت منتشر نہ ہو، ایک جگہ بند ہو، اس کے اندر پھر اس کو پھینکو. فارادوا بک جن فجعلناهم الاسفلین، ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ بری تدبیر کا تو کر دیا ہم نے ان کو سب سے زیادہ رسوا. وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین، آگ سے صحیح سلامت اللہ نے بچا لیا، باہر نکلے، اب یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے ان قلعوں کے اندر تیل نہیں، یہ ماننے والے نہیں ہے، اب اللہ کے حکم سے اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے کر کے جا رہے ہیں. وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین، میں جانے والا ہوں اپنے رب کے راستہ میں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. رب حب لی من الصالحین، اے رب عطا کرنا مجھ کو صالحین نیک اولاد. بشرنا بغلام حلیم، بشارت دیا ہم نے ان کو بیٹے تحمل والے، حلیم تحمل والے بیٹے کی بشارت سنائی. فلما بلغ معه السعی، جب پہنچا اس کو دوڑنے کی عمر میں، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، بس خیال کر توجہ کر تیرا کیا نظریہ ہے اس بارے میں ذرا سوچ. قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا بیٹے نے اے ابا جان کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا، کیونکہ بیٹا جانتا تھا کہ میرا باپ جب وہ والد نبی ہے اور نبی کا خواب جب وہ وحی ہوتی ہے، اسے جو خواب کے اندر نظر آیا وہ صرف ایک خواب ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ نبیوں کا خواب جو وحی ہوتا ہے اس لیے وہ حکم تھا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب بھی پائیں گے آپ مجھے انشاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے، باقی میرے بارے میں فکر مند نہ ہوں کہ یہ چیخو پکار کرے گا، پریشان ہوگا، روئے پکارے گا، نہ مجھے آپ بالکل صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب مسیح ہو گئے دونوں ہی، باپ ذبح کرنے پر بیٹا ذبح ہونے کے لیے، وتلہ للجبین، اور لٹا لیا ان کو کم پٹی کے بل، پیشانی کے بل ان کو لٹا لیا، جس طرح کے جانور کو لٹانے کے طریقے کار جبین جو اس کو کہتے ہیں، یہ طرف کو جس کو کمپٹی کہتے ہیں، یا پیشانی نہیں بلکہ یہ طرف جو ہوتی ہے کمپٹی والی، یعنی کان جو نیچے آ جائے، تو یہ جو ہے سامنے والا حصہ اس کو جبہ کہتے ہیں. تو اس لیے بعض کا یہ بیان کرنا الٹا لٹا لیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی، فلاں کر لیا، نہ یہ ایسی کمزوری دکھلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے کمزور تھے کہ پٹی باندھ لی، الٹا لٹکا کر لیا ہے کہ کہیں وہ محبت غالباً آ جائے، فلان آ جائے، نہ یہ نہیں ہے. جو ذبح کرنے کا طریقہ کار ہے اس طرح ہی ہے کہ وہ جبہ ہوتا ہے، یہ تو جبہ نہیں ہے، یہاں جبین ہے، جبین یہ اطراف کو کہتے ہیں. جب مطیع ہو گئے دونوں ہی، لٹا لیا ان کو کمپٹی کے بل، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيم، آواز دی ہم نے ان کو اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، آپ نے سچ کر دکھلایا خواب، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. سچ کر دکھلایا کہ وہ خواب میں کیا تھا دیکھا، کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ذبح کر دیا، کر رہا ہوں یعنی چھری جو پھیر رہا ہوں، چلا رہا ہوں، اور وہ آپ نے کام کر دیا اتنا کہ چھری چلانے والا کام کر دیا. اگر یہ دیکھا تھا کہ میں نے ذبح کر دیا تو پھر وہی اسی طرح کرنا لازم ہوتا، تو جتنا آپ نے خواب میں دیکھا تھا اتنا کر دیا، اس لیے آپ نے خواب سچ کر دکھلایا. انا کذلک نجزی المحسنین، خلوص سے اللہ کے رضا کے لیے کام کرنے والوں کو ہم ایسے بدلے دیتے ہیں، ان کی جان بھی بچا دیتے ہیں اور ان کے درجات بھی عطا کر دیتے ہیں. ان ھذا لھو البلاء المبین، بے شک اس کے اندر البتہ آزمائش کی بہت بڑی اکلوتے بیٹے کو اور تنہائیوں کے اندر تمام علاقے کو تمام والدین کو رشتہ داروں کو چھوڑ کر پردیسوں میں پہنچے ہوئے ہیں, بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملا ہے, اب اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ معمولی بات نہیں. ہم تو اپنے بیٹے کو کانٹا چبھ جائے تو ہمارا دل جب حلقوم تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کی اور تھوڑا بہت خون تھوڑا سا نکل آئے تو ہماری کیا کیفیت بن جاتی ہے. تو اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کرنا فدائی نہ بذبحن عظیم, فدیے میں دیا ہم نے اس کے ذبیحہ عظیم, بہت بڑا تھے عظیم ذبیحہ ان کے فدیے میں بدلے میں دے دیا, یعنی جنت سے ایک مینڈا ایک ڈمبا جو بھیج دیا. ذبحن عظیم اس بات سے قیامت تک یہ ہمیشہ کے لیے ایک سنت و طریقہ بن گیا, اس لیے ذبحن عظیم بنا, یا اس اعتبار سے کہ بھیجنے والا اللہ لانے والے جبریل علیہ السلام آیا جنت سے, ذبح کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اور ذبح ہونے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ, اس لیے ذبحن عظیم بنا. وترکنا علیہ فی الآخرین, اور چھوڑا ہم نے ذکر خیر ان پر آخرین میں بعد والوں میں. سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. کذلک نجزی المحسنین, اسی طرح ہی بدلے دیا کرتے محسنین کو. انہ من عبادنا المؤمنین, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرنا باسحاق نبی من الصالحین, اور بشارت دی ہم نے ان کو اسحاق بیٹے کی, اس حال میں کو نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. وبارکنا علیہ وعلا اسحاق, برکت کی ہم نے اس پر بھی اور اس کے بیٹے اسحاق پر بھی. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین, اور ان دونوں کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام دونوں کی اولاد میں سے محسن نیکی کرنے والے بھی ہوں گے, اچھے بھی پیدا ہوں گے. وظالم لنفسہ, اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی ہوں گے واضح طور پر ان کی آگے نسلوں میں. تو یہ تو نہیں کہ تمام بڑے نیکی آگے ان کی نسلیں چلیں گی, دوسری چوتھی دسویں پندرہویں کشت, ان میں سے اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے. ذبیح کون تھا, یہ ایک سوال ہے. ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. دلیل, پہلی دلیل تو یہ قرآن کا سیاق وہی دلالت کرتا ہے. آپ نے پورا واقعہ دیکھ لیا کہ پہلے یہ آیا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے تو ہم نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی, اور بیٹے کے لیے غلام کے لیے کی صفت ہے یہ غلام نے حلیم, پھر چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے, خواب میں دیکھا ذبح کا واقعہ تمام ہونے کے بعد آخر پر پھر دوبارہ بشرنا بھی اسحاق نبی جو من الصالحین, یہ بشارت بعد میں آ رہی ہے. پہلا یہ تمام واقعہ ہو چکا ہے کہ پہلے بیٹے کی بشارت آئی, وہ بچہ پیدا ہوا, چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا, پھر وہ تمام خواب میں دیکھا اور ذبح کا واقعہ پیش ہو چکا, پھر دوبارہ یہ آ گیا بشرنا بھی اسحاق نبی جو من الصالحین. تو ثابت ہوا پہلے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں, ان کے ذبیح کا واقعہ ہے, تو اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں ہے, یہ قرآن کے انداز سے سمجھائی. دوسرا, قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے جہاں بھی لفظ آئے ہیں وہاں غلام العلیم کی صفت ہے, غلام العلیم کی صفت جہاں بھی ان کے لیے یہ لفظ آیا ہے, جیسے سورہ زاریات میں فبشروا بغلام علیم, اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 53 کے اندر وہاں بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے. تو یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو بیٹا دیا, وہاں بیٹے کی صفت علیم آتی ہے, اور علیم کا مطلب جاننے والا, یعنی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ نبی بنے گا. وہ ایسے بیٹے کہ ہم تجھے آپ کو بشارت دیتے ہیں جو صاحب علم ہوگا, اور علم سمرا نبوت والا علم. اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کی بشارت ہے تو وہاں ان کے ساتھ لفظ غلام حلیم ہے, جیسے یہاں آیا فبشرنا بغلام حلیم, تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اس غلام کے ساتھ لفظ حلیم ہے, اور ذبیح کے ساتھ لفظ حلیم ہی ہونا چاہیے. حلیم کا مطلب صبر و تحمل کرنے والا. تو جو اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے, کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے, اس کی حلیم صفت ہونی چاہیے. تو پیچھے جس کی جس غلام کی بشارت دی گئی ہے, جس کو ذبح کا واقعہ جس کا ساتھ پیش آیا, وہ بے غلام حلیم ہے, نہ کہ بے غلام علیم. تیسری دلیل یہ بھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جہاں بھی تذکرہ آیا ہے وہاں یہ بھی آیا کہ ہم ان کو ان کے ساتھ یہ بھی آیا کہ ہم ان کو ان کے بعد ان کو بیٹا بھی دیں گے. جیسے آیا کو بشر نبی اسحاق و ابھی برائے اسحاق یعقوب, سورہ ہود میں پیچھے آپ نے پڑھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق بیٹے کی, اور اس کے پیچھے یعقوب کی بھی, یعنی بیٹا بھی اور پوتا بھی. اب یہ بات واضح ہے کہ جس بیٹے کے بارے میں یہ بشارت دے دی گئی ہو کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے, جو جس کو نبوت ملے گی علیم کی صفت کے ساتھ بشارت دے دی, پھر اس کا آگے اس کے ابھی آگے بیٹا یعقوب ہوگا, وہ بھی نبی ہوگا, اس کے ذبیح کا کیا, ذبح کرنے کا اس کا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذبح وہی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ جس نے بچ جانا ہے, ان کو یہی یقین تھا کہ اس نے ذبح ہو جانا ہے, اور بیٹے کو یہی یقین تھا کہ میں نے ذبح ہو جانا ہے, اور باپ کا ذبح کرنے کا اور اس کا ذبح ہونے کا پورا یقین تھا. اگر ان کو پہلے ہی پتا ہو اس نے ذبح تو ہونا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہ یہ ابھی بڑا ہوگا, اسے نبوت ملے گی, اس کی شادی ہوگی, اس کے آگے بیٹا ہوگا جو یعقوب ہوگا, پھر اس کی آگے اولاد ہوگی, تو اس کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو پہلے پتا ہے. یہ کوئی امتحان نہیں ہے. امتحان تبھی ہوتا ہے کہ جب ان کو پورا یقین تھا کہ اس نے ذبح ہو جانا بیٹے نے, یہی اس کے ان کے ذہن میں تھا, یہ تھا امتحان. تو جس کے بارے میں پہلے ان کو بشارتیں آ چکی تھی کہ انہوں نے ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچ کر یہ کام ہونے ہیں, تو ان کے ذبح کرنے کا اور امتحان کا کیا فائدہ؟ اس لیے ذبیح جو ہے یہ اسحاق علیہ السلام نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی بنیں گے. اور اسی طرح یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ مکہ میں. یہ مکہ میں پیش آیا ہے ذبح کرنے کا, اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ بیت اللہ کے اندر اس مینڈے کے سینگ جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کے دور تک رہے ہیں. عبداللہ بن زبیر کے دور تک اس مینڈے کے سینگ جو بیت اللہ کے اندر لٹکے رہے ہیں. پھر جب بیت اللہ جو ہے وہ حملہ کیا اور اس کو گرایا گیا, اس وقت وہ ضائع ہو گئے. اور یہ دلیل ہے کہ یہ واقعہ پیش بھی مکہ کے گرد و نواح میں آیا اور اس کے سینگ بھی وہاں پڑے رہے, اور تاریخی طور پر یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ اسحاق علیہ السلام کبھی ایک مرتبہ بھی مکہ کی سرزمین میں آئے. وہ مکہ اور یا مکہ کے گرد و نواح میں اسحاق علیہ السلام کا آنا تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے. یہ تمام کا تمام واقعہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے. وہی چھوٹے بچے تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے, پھر وہی وہاں بڑے ہوئے, وہی انہی کا یہ تمام واقعہ ہے. اسحاق علیہ السلام تو یہاں مکہ کے سرزمین پر کبھی آئے نہیں, تو ان کے ساتھ یہ واقعہ کیسے درپیش آ سکتا ہے؟ پھر اسلامی اور اسرائیلی روایات کے مطابق اسلامی تعلیمات, اسلامی جو ہے تمام روایات اس میں بھی یہی اور اسرائیلی روایات میں بھی یہی ہے کہ ان ایک بار بات تو سنیں, ان کے اندر کے تمام ان دونوں اسلامی اور اسرائیلی روایات کے اندر یہی ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا پروگرام بنایا تھا, یہ ذبح اپنی طرف سے کر دیا تھا, وہ اکلوتا بیٹا تھا. اب اکلوتا بیٹا کون ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلے ہو. اب اکلوتا بیٹا اجتمام کے نزدیک پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے, تو اس لیے اکلوتا بیٹا وہی بنے جو ذبیح ہے وہ اکلوتا بنے گا, اور اکلوتا جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے. وہی نا اکلوتا سے میں سب سے پہلے اکیلا ہوتا ہے, آپ پنجابی میں کہہ لیں پہلوٹی کا کہہ لیں. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ذبیح بنیں گے. تمام دلائل چار پانچ قسم کے جو بیان کیے ہیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو ذبیح نہیں بنتے. ہاں جی فرمائیے, اب کیا فرماتے ہیں؟ انجیل میں لکھا ہے, انجیل کیا وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, پتہ نہیں کتنی اس کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں. اس لیے آپ کتنی, یہ بھی اسرائیلی روایات سے آتا ہے, وہ اکلوتا بیٹا تھا اور قرآن کی اور حدیث کی کتنی دلیلیں ہیں جن کے اندر واضح اور صحیح ثبوت ہیں. اس لیے انجیل کی بات اول تو یہ نہیں ہم کہتے کہ نعوذ باللہ انجیل جو غلط ہے, لیکن انجیل وہ نہیں رہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اور اس لیے یہ ہمارا ہی دعویٰ نہیں, یہ خود جو ہے اس انجیل کے جو ماننے والے وہ بھی اقرار کرتے ہیں. انجیلوں کو اکٹھا کر کے دے لیں, پانچ سات اکٹھی کر کے دے لیں, ایک کا مضمون دوسری سے نہیں ملتا. اس حد تک ان کے اندر تبدیلیوں تحریفیں ہو چکی ہیں, ایک علاقے کی دوسرے علاقے سے نہیں ملتی, ایک ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے نہیں ملتا. اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں تحریفیں ہو چکی ہیں. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو وہ بالکل برحق و سچی کتاب تھی, لیکن بعد میں جو لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں تحریفیں کر دی ہیں, ان کے مضامین تبدیل کر دی ہیں. اس لیے ایسی چیزیں جو ہم قرآن سے متصادم ہیں, نبی کے فرامین سے متصادم ہیں, تاریخی چیزیں, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ تعلیمات ہیں, ان کی تعلیمات نہیں, بعد میں ان کے اندر چینج کر دی گئی. اگر کوئی صرف تورات یا انجیل نہیں, کوئی بھی آسمانی کتاب ہے, اس کا کہے انکار کرے کہ میں اس کو نہیں مانتا, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کسی ایک کتاب کو بھی. لیکن کون سی تورات اور کون سی انجیل, جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, اسی طرح پہلے تمام کتب, آسمانی کتب جو انبیاء رسول پر نازل ہوئے تھے, ان کو ماننا لازمی ہے. تو موجودہ تورات انجیل یا اس کے بارے میں کہ آپ بالکلی طور پر اس کا انکار تو نہیں کہیں گے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے, اس کے اندر تبدیلیاں تحریفی ہیں, تو اس لیے ہم نے یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی وہ برحق تھی, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی وہ برحق ہے. اور جو موجودہ ہے, موجودہ کے اندر تبدیلیاں بھی ہیں, اس کے اندر کوئی پہلی چیزیں بھی ہیں, کچھ اور بھی ہیں, نہ کلی طور پر اس کا انکار کر سکتے ہیں, نہ کلی طور پر اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ جو ان انبیاء پر, تمام انبیاء پر جو بھی کتابیں نازل ہوئی تھی وہ برحق تھی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, تحقیق احسان کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر, نجیناهما وقومهما من الكرب العظیم, نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو یعنی ماننے والوں کو ایک بڑی مصیبت سے, ونصرناهم فكانوا هم الغالبین, مدد کی ہم نے ان کی, پس وہی تھے غلبہ غالب آنے والے, وآتیناهم الكتاب المستبین, اور دی ان کو کتاب بالکل واضح جس کے احکام بالکل صاف اور واضح تھے, وہدیناهم الصراط المستقیم, اور رہنمائی کی ان کی سیدھے راستے کی, وترکنا علیہما فی الآخرین, اور چھوڑا ان کو ان پر ذکر خیر بعد میں آنے والوں پر بھی, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلامتی ہو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر, انا کذلک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو, انہما من عبادنا المؤمنین, وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے, وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک حضرت الیاس علیہ السلام وہ بھی رسولوں میں سے تھے. ملک شام کے شہر بالا بک کی طرف یہ مبعوث ہوئے, اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے, اور نویں صدی قبل مسیح ان کا زمانہ نبوت ہے. بے شک الیاس علیہ السلام یہ بھی مرسلین میں سے ہیں, اذ قال لقومہ الا تتقون, جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو کیا تم ڈرتے نہیں ہو, اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, کیا تم پکارتے ہو بال بت کو اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین, جو تمام مخلوق میں سے بہترین سانے ہے کاریگر ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہو, وہ ہے کون, اللہ اللہ ربکم, وہ اللہ جو تمہارا رب ہے, ورب آبائکم الاولین, اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد کا بھی رب ہے, اس کو چھوڑ کر بال کی عبادت کرتے ہو. بال ان کا بڑا بت تھا, بڑا خدا تھا, باقی چھوٹی چھوٹی اور بھی دیویاں خدائیاں تھیں, لیکن یہ سب سے بڑا تھا. فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جھٹلا دیا انہوں نے اس کو، پس ہو گئے وہ عذاب میں حاضر کیے ہوئے، اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے مخلص بندے، وہ عذاب کے اندر حاضر نہ کیے ہوئے، جو مخلص تھے جنہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات کو تسلیم کر لیا، ان کو ہم نے بچا لیا، وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، چھوڑا ہم نے ان پر بھی ذکر خیر بعد والوں میں، سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاسین پر، الیاسین اور الیاس یہ ایک شخصیت کے نام ہے، صرف تلفظ کے اندر فرق ہے، جس طرح مختلف قبیلوں کے اندر ان کا فرق آ جاتا ہے، تو جس طرح سورہ سینین اور سورہ سینا ایک ہی پہاڑ ہے، لیکن اس کو سورہ سینین بھی کہتے ہیں، سورہ سینا بھی کہتے ہیں، اسی طرح الیاسین بھی اور الیاس بھی، انا کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وان لوط من المرسلین، لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب نجات دی ہم نے اس کو بھی اور اس کے تمام ماننے والوں کو بھی، احد مراد متبعین، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک عورت ایک بڑھیا جو کہ پیچھے رہنے والوں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو، باقی تمام کو ہلاک کر دیا، اور ماننے والوں کو ان کو نجات دی، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، بے شک تم گزرتے ہو ان پر سے صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے، اے مکہ کے لوگوں تم ان کی بستی کے پاس سے صبح اور رات کے وقت گزرتے ہو، کیونکہ وہاں گرمی انتہائی سخت ہوتی ہے، اسے دوپہر کے وقت وہاں سے گزرنا بہت دشوار اور مشکل ہوتا ہے، عام طور پر وہاں سے قافلے کو پچھلے پیر شام کے وقت یا رات کو یا صبح صبح وہاں سے گزرتے ہیں، تو ان یونس من المرسلین، حضرت یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، تفصیلی واقعہ پیچھے سورہ یونس میں گزرا، اذ ابقا الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ گئے تھے ایک بریر کشتی کی طرف، آبا کا غلام کا بھاگ جانا، تو یعنی اللہ کی اجازت، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا تو بغیر اطلاع کے ہجرت کی، تو اس کو آبا کا سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر گئے تھے، اور جس کے بعد وہ ایک آزمائش کے اندر بھی پڑ گئے تھے، فساہم فکان من المدحضین، پس پورا اندازی کی انہوں نے، پس ہو گئے وہ یہ پھسلنے والوں میں سے، یعنی ناکام ہونے والوں میں سے، جب پورا ڈالا گیا کشتی بمبر کے اندر پھنس گئی اور ہچکولے کھانے لگی، تو انہوں نے کہا بھی پورا ڈالو بھی کون ہے، کسی ایک جس کا نام نکل لو اس کو جلدی سے دریا سے سپرد کر دیا جائے یا خود چلا جائے، ورنہ تمام کے تمام جو ہے اس میں ان کی جان خطرے میں ہے، پورا ڈالا گیا، پورا جو ہے یونس علیہ السلام کے نام نکلا، فساہم فکان من المدحضین، پورا ڈالا انہوں نے، بس ہو گئے وہ مدحضین، پھسلنے والوں میں سے، یعنی ناکام، ناکامی ان کے نام پر نکلی، ان کا نام نکلا وہ جن کو پھینکا جائے، پھلتا کما الحوت وهو ملیم، لقمہ بنا لیا ان کو مچھلی نے، اس حال میں کو ملیم تھے، ملیم جس نے ملامت والا کام کیا ہو لیکن ملامت اس پر آئی نہ ہو، اگر وہ ملوم ہو تو اس پر جس پر ملامت کر دی گئی ہو، اور ملیم جس نے کام تو ایسا کیا ہے لیکن اس پر اللہ کی طرف سے ملامت ہوئی نہ ہو، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر نہ ہوتے وہ تصریح کرنے والوں میں سے، للابث فی بطنہ الی یوم یبعثون، البتہ ٹھہرے رہتے اسی مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک، لوگ قبروں سے نکلتے تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ سے نکلتے اگر وہ ہماری تسبیح بیان نہ کرتے، تو چونکہ انہوں نے تسبیح بیان کی اور اپنی غلطی کی اور نادم ہوئے اور ہمارے دربار میں عاجزی انکساری کی، ہم نے دوبارہ پھر ان کو اس مشکل سے نجات دے دی، فنبذنا بالعراء وهو سقيم، پھینک دیا ہم نے ان کو چٹیل میدان میں، اس حال میں کو بڑے لاغر اور کمزور تھے، نبض یعنی وہ مچھلی کو ہم نے حکم دیا کہ اس کو باہر یہ باہر اس کو اگل دو نکال دو، اور مچھلی کو یہ بھی حکم تھا کہ اس کو ہضم نہیں کرنا، اس کا جسم اسی طرح صحیح سلامت رہے، تو البتہ جسم کے اوپر کچھ نہ کچھ کمزوری کے آثارات ہوئے آئے، کیونکہ میدے کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ فوراً گل جاتی ہے، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ آثار تو ہوئے، لیکن وہ صحیح سلامت اسی طرح رہے، بعض کہتے ہیں 3 دن، بعض کہتے ہیں 40 دن، واللہ اعلم. وابا سکیم اس حال میں کو کمزور تھے، بڑا کمزور سا جسم ہو چکا تھا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً يَقْطِينَ، اگا دیا ہم نے ان کے اوپر ان کے ایک درخت جو کہ بیل کا تھا، بیلدار ایک درخت ان کے اوپر اگا دیا. اب چٹیل بدان ہے، جسم بالکل کمزور ہے، براہ راست دھوپ لگے گی تو جسم کو نقصان ہوگا، برداشت نہ ہوگی. سامنے سے ایک بیل اگا دی، یقین جو ہے زمین پر پھیلنے والے بیل. تو یہ عام طور پر پیٹھا کدو جو ہوتا ہے اس کی بیل پر بولا جاتا ہے. تو عام مشہور یہ ہے کہ اس کی بیل پر یہ مکھی نہیں بیٹھتی، یہ پیٹھا کدو جو ہوتا ہے نا، اس کی بیل کے پتوں وغیرہ پر مکھی نہیں بیٹھتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بیل اگا دی تاکہ مکھیاں وغیرہ بھی کٹھی نہ ہوں. وَأَرْسَلْنَا إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ يَزِيدُونَ، بھیجا ہم نے ان کو 100,000 کی طرف یا اس سے بھی زیادہ کی طرف. وہ جو اس قوم سے ناراض ہو کر گئے تھے، جن کو عذاب کی دھمکی دے کر گئے تھے، کیونکہ انہوں نے بعد میں پھر توبہ کر لی، وہ پیچھے تمام واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے پھر کیا کیا طریقہ اپنایا جس کی وجہ سے آیا ہوا عذاب کے علامات ظاہر ہونے کے باوجود وہ ٹل گیا تھا. تو پھر دوبارہ ہم نے انہیں کی طرف بھیجا، تو 100,000 سے بھی زیادہ تھے. تو یہ شک نہیں ہے کہ اللہ کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ 100,000 سے نہیں یا 100,000 سے زیادہ. یہ انسانی اعتبار سے کہا کہ جیسے لوگوں تم اندازہ لگاؤ تو تمہارے اندازے میں 100,000 یا 100,000 سے کچھ زیادہ ہوں. یا 100,000 تو وہ تھے جو جوان تھے، تو جو بچے چھوٹے بلونگے وغیرہ ملائیں تو پھر 100,000 سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. فآمنوا فمتعنا ملا حین، بس ایمان لائے وہ، بس فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک. ایمان لے آئے تھے، ہم نے مہلت کچھ اور مدت کے لیے دے دی. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، ان سے پوچھئے یہ منکرین سے مشرکین سے، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ یہ منہ اور مسور کی دال، اپنے لیے کہتے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. بیٹوں بیٹے لینے والوں کو منہ دیکھو. ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، کیا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو مؤنثیں اور یہ شاہد تھے؟ اچھا کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں، کون؟ فرشتے. تو فرشتے مؤنث تھے، یہ وہاں موجود تھے کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنثیں بنا کر ان کو مؤنثیں والی کی چیزیں لگائی ہوں؟ ایسے بک دیتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ فرشتے مؤنثیں ہیں؟ کیا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو اس حال میں کو مؤنث ہوں، وہم شاہدون اور یہ حاضر ہوں؟ یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم جب فرشتوں کو بنا رہے تھے اور یہ معائنہ کر رہے تھے کہ فلاں چیز مذکر بنتی جا رہی ہے، فلاں مؤنث بنتی جا رہی ہے. الا انہم من اسکم لا یقولون، بے شک وہ اپنے جھوٹوں سے یہ کہہ رہے ہیں. ولد اللہ نے اولاد بنائی، تو انہم لکاذبون، بے شک یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اصطفی البنات علی البنین، کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ حمزہ استفہام کا مقدر، آ استفا، کیا چن لیا اس نے بیٹیاں اوپر بیٹوں کے؟ اچھا اگر اس نے اولاد بنانی ہوتی تو اس کے حصے میں بیٹیاں ہی آئی ہیں، اس کو بیٹیاں پسند آئی ہیں؟ کیا چن لیا ہے اس نے بیٹیوں کو اوپر بیٹوں کے؟ مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایک تو تم نے یہ ظلم کیا کہ اللہ کی اولاد بنائی، پھر اور ایک دوسرا ظلم ساتھ یہ بھی، اولاد بھی وہ جو اپنے لیے پسند نہیں. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے لیے کوئی دلیل ہے واضح؟ اس بات کی دلیل بھی ہے. فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، لاؤ تم اپنی وہ لکھی ہوئی دلیل اگر ہو تم سچے، جہاں ان کی لکھی ہوئی ہمیں بھی لا کر دکھلاؤ. یا ایسے اپنے منہ سے جو منہ میں آئے نکال دیا. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، بنا رکھا انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسب، اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتے داری گاڑ دی ہے. اگر پوچھا جاتا اچھا تم کہتے ہو کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں، تو ان فرشتوں کی پھر مائیں کون ہیں؟ کہتے پریاں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پورا رشتہ بناتے ہیں کہ فلاں یہ اس کی بیٹی، فلاں بیوی، فلاں فلاں، یہ تمام رشتے بنا رہے ہیں، بناتے ہیں اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسب. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةِ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تحقیق وہ جانتے ہیں جن کہ بے شک وہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے، اور جن جنوں کو یہ پتا ہے کہ وہ حساب کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، کیونکہ جن اور انسان یہ دو مخلوق مکلف ہیں، تو ان کو حاضر کیا جائے گا، ان سے بات پرس ہوگی، اچھے عمل کرنے والے وہ کامیاب ہوں گے، برے عمل کرنے والے وہ سزا میں گرفتار ہوں گے۔ تو یہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور برے اعمال کیے تو ہمیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو کبھی باپ نے اپنے اولاد کو آگ میں پھینکا ہے؟ تو وہ تو بےچارے ان کو کانپ رہے ہیں کہ ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، اگر برے اعمال کیے تو جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ ان کی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ جننیاں جو ہیں یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیویاں ہیں، اور فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ اما یصفون، پاک اللہ جو یہ بیان کرتے ہیں، جو یہ بےحدہ باتیں کرتے ہیں، کبھی اولاد بنا دی، کبھی اسلام بنا دیا، کبھی اسلام بنا دیا، کبھی اختیارات تقسیم کرنے پر بیٹھ گئے، یہ تمام کے تمام غلط باتوں سے اللہ پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے وہ عذاب میں حاضر کیے ہوئے نہ ہوں گے، باقی جو مجرم وہ تو عذاب میں انہم لمحضرون ہوں گے، عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، لیکن اللہ کے مخلص بندے وہ اس میں سے مستثنا ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم اے مشرکو، تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہو تم اس اللہ کے خلاف کسی کو آزمائش میں ڈالنے والے۔ تم جتنا بھی زور لگاؤ، تیل لگا لو، تم بھی، تمہارے معبود بھی، تو تم مومن بندوں کے اللہ کے خلاف کسی آزمائش اور فتنے میں نہیں ڈال سکتے۔ کسی کو یہ کہو کہ اس کو گمراہ کر دیں، اللہ کی طرف نہ جانے دیں، میرے بندوں کو تم کبھی بھی نہیں پھیر سکتے۔ تم اور جن کی تم عبادت کرتی ہو، نہیں ہو تم اس اللہ کے خلاف بفاتنین، کسی کو آزمائش میں ڈالنے والے، الا من ہوا فال الجحیم، مگر اسی کو جو جہنم میں داخل ہونے والا۔ ہاں البتہ جو پہلے تمہاری بات پر لبیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کمزور ایمان والا، کمزور عقیدے والا، وہ تمہارے جال کے اندر پھنس جائے تو پھنس جائے، لیکن میرے مخلص بندے وہ کبھی بھی تمہارے جال میں نہ آئیں گے۔ نہیں جی، جیسا انسان کا کسی حیوان کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک کے جو نطفے کے اندر وہ خاص اپنے اپنے سپرم ہوتے ہیں، ان کا آپس میں دوسرے کے ساتھ ملاپ نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح یہ دوسرا جن اور انسانوں کا بھی آپس میں نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، اچھا تمام کچھ ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسے اولاد بھی پیدا ہوئی ہے؟ سوال یہ، غلط کام کرنے کو، بےحودہ کام کرنے کو تو کسی جانور سے بھی کر سکتا ہے، اپنی شہوت جو منہ کالا کسی جانور سے بھی کر سکتا ہے، سوال یہ کہ اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوگی؟ نسل چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ملاپ سے آگے اولاد بھی پیدا ہو۔ ہاں تو پھر اگر تیرے قابو کے دا آ جائے ہیں، تو پھر اگے تو حضرت صاحب تسی ہو، پیچھے پیچھے جنی ہوئے، پھر روز پہلے تو منتا کریا کریں گے، مینو خدا را کچھ کہنا نہیں تھا، پھر اندر قریب جایا کریں، اگر ایسا سودا پسند ہے کر لو۔ الا من ہوا سال جہیم، وما منا الا له مقام معلوم، نہیں ہم میں سے کوئی بھی مگر اس کا مقام ہے معلوم۔ فرشتوں میں سے ہر ایک، جو جن فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، وہ تو بےچارے خود کانپتے ہیں اللہ کے سامنے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، اس سے آگے ہم ایک انچ اور ایک بال بھی آگے نہیں جا سکتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُّونَ، بے شک ہم تو صاف بنائے ہوئے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، اس کے سامنے عاجزی انکساری کے لیے، ہم تو پہلے صاف دا صاف اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ، بے شک ہم تو اس کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ ہمارا حال فرشتوں کا، بچاروں کا تو یہ حال، اور یہ اس کو اللہ کی بیٹیاں بنائے ہوئے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ البتہ کہتے ہیں لو ان عندنا ذکر من الاولین، بے شک وہ کہا کرتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ انا ہم تھا، یہ مکہ والے پہلے کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر کاش بے شک ہمارے پاس بھی ذکر ہو پہلے لوگوں کا، جیسے پہلے لوگوں کے پاس کتابیں آئیں انبیاء آئی، ہمارے پاس بھی ہو لکنا عباد اللہ المخلصین، ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں۔ یہ پہلے کہا کرتے تھے لے فلاں کا بھی کوئی حال ہے، ان کے پاس نبی آیا کتاب آیا وہ پھر بھی اسی طرح اندھیرے میں ہیں، فلاں جو وہ بھی ان کا بھی کوئی حال ہے، ان کو تانے تشنیع دیتے یہود و نصاریٰ کو، لیکن جب خود ان کے اندر نبی آیا کتاب آیا تو سب سے بد بخت یہی بن بیٹھے۔ فکافروا به فسوف یعلمون، بس انکار کیا انہوں نے اس کتاب اس رسول کا، بس عن قریب یہ جان لیں گے، انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ ولقد سبقت کلماتنا لعبادنا المرسلین، تاکہ سبقت لے چکا ہے ہمارا کلمہ، پہلے سے صادر ہو چکا ہے ہمارا کلمہ ہمارے مرسل بھیجے ہوئے بندوں کے لیے، کیا انہم لہم المنصورون، بے شک وہی ہیں مدد کیے ہوئے، یہ ہم نے پہلے فیصلے کیے ہوئے کہ مددیں آخر کار تمہاری، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارے لشکر البتہ انہی کے لیے غلبہ، ہمارے لشکر جو ہے ہمارے رسول رسولوں کی اتباع کرنے والے غلبہ آخر کار انہی کا ہوگا، غلبہ اس مراد اخلاقی اقدار اور دین کے اصولی باتوں کا غلبہ، جسمانی طور پر اگر کوئی شہید بھی کر دیا گیا تو وہ ناکام نہیں ہے، اصل میں اس کی دعوت کا ایک اثر ہے، دعوت کا مشن اور دعوت جب جاری و ساری ہے، تو اگر کوئی شہید ہو گیا ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، بغیر دیکھنے کے اندر اس کی تمام کوششیں اور محنتیں ختم کر دی گئی ہیں، وہ غالب نہیں ہو سکا، اپنا نظریہ غالب نہیں کر سکا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ناکام ہے، اور یہی تو اصل مقصد تھا کہ اللہ کا مقرب بننا، جو شہید ہو گیا اس نے اپنا اصل مقصد تو پا لیا۔ فتول عنہم حتی حین، اراد کیجیے ان سے ایک وقت تک، ان کا وقت ان کے دن گنے جا چکے ہیں، کچھ دن اب ان سے انتظار کیجیے، اراد کیجیے ان سے کچھ وقت تک، وابصرہم فسوف یبصرون، ان کو دیکھتے رہیں ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے، ان کے آنے جانے ان کے چالیں دیکھتے رہیں، اب اس انتظار میں رہیں کہ کون سا دن اور کون سی گھڑی آتی ہے جب یہ گرفتار ہوں گے۔ اب ابھی عذاب بنا یستعجلون، کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتی ہیں، فیدہ نازل بساحتہم فساء صباح المنذرین، جب اترے گا ان کے سہنوں میں تو بری ہوگی صبح ڈرائے ہوئوں کی، جب ان کے سہنوں کے اندر عذاب آ گرے گا تو وہ صبح بہت ہی ان کی بری ہوگی۔ وتول عنہم حتی حین، اراد کیجیے ان سے ایک وقت تک، دوبارہ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ جلدی نہ مچائیں، کچھ وقت تک اراد کریں، صبر کر کے دیکھیں کہ اب ان کا بنتا کیا ہے۔ وہ اب صرف فیبصرون، دیکھیے ہم ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے رب تیرا رب عزت والا ان چیزوں سے، ان عیبوں اور کمزوریوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں، ان تمام عیبوں سے پاک، وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو اس کے بیچے ہوئے رسولوں پر، والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس صورت کے اندر پانچ چھ موضوع جو بہت اہم گزرے ہیں، ایک فرشتوں کے حالات بیان ہوئے ہیں، دوسرے جنوں کے حالات وہ بھی بیان کر دیے گئے، تیسرے انبیاء کے احوال خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، الیاس اور یونس علیہ السلام، ان کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان کیے، اور چوتھا اس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا واقعہ وہ بیان کیا گیا، اور پانچواں انبیاء کے نصرت کا وعدہ کہ آخر کار ہمارے نبی اور ان کے ماننے والے یہی کامیاب ہوں گے، ان کی مدد ہوگی اور یہ اللہ کا وعدہ ان سے، اور پانچواں اس کے اندر اہل جنت اور جہنم کے حالات بھی مختصر اور جامع انداز کے اندر بیان کر دیے گئے، انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے ان کو کیا انعامات ملیں گے، اور مکذبین بھی ہیں ان کو کون سی سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا۔